เมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็ญเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวธรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องอมตะวาจาของพระเกจิอาจารย์และพระอริยสงฆ์ที่ควรค่าแก่การจดจำนำไปปฏิบัติเพื่อความสุขความสำเร็จในชีวิตครับเริ่มต้นด้วยอมตะวาจาของหลวงปู่โลกอุดรผู้ซึ่งได้ชื่อว่าพระลี้ลับในดงเป็นคำสอนของหลวงปู่โลกอุดรที่มอบให้แด่หลวงปู่โง่นโสระโยว่าตัวเรานั้นมันมีอยู่3ตัวคือตัวจริงตัวเป็นแล้วก็ตัวแฝง2ตัวแรกเนี่ยอย่าไปยึดมั่นคือตัวจริงกับตัวเป็นนั้นรีบสละทิ้งให้หมดกำหนดเอาตัวแฝงคือตัวพลังภายในจิตเท่านั้นเพราะว่าตัวจริงยิ่งใช้ยิ่งโทรมตัวเป็นก็ยิ่งใช้ยิ่งยุ่งยิ่งทุกข์แต่ว่าตัวแฝงหรือว่าพลังแฝงนั้นยิ่งใช้ยิ่งดีมีพลังจะกำบังความทุกข์ให้เกิดความปิติสุขที่ใจตัวแฝงนี้เราจะรู้เองเห็นเองเป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนเท่านั้นต้องรีบค้นหาตัวแฝงให้พบโดยเร็วที่สุดหลวงปู่ง้อนอธิบายว่าตัวจริงก็คือรูปกายสังขารของเรานี้แหละที่บิดามารดาให้มาซึ่งทำงานตามที่จิตใจสั่งให้ทำตัวเป็นก็คือสถานภาพในสังคมตัวที่โลกหรือว่าสังคมหรือว่าผู้อื่นเขาสมมุติให้เราเป็นโน่นเป็นนี่เป็นบ่าวเป็นไพร่เป็นคนรวยเป็นคนจนเป็นพระเป็นคฤหัสถ์เป็นทหารเป็นชาวนาเป็นคนในอาชีพต่างๆส่วนตัวแฝงก็คือกายทิพย์ที่อิงแอบแนบซ้อนหรือว่าแฝงอยู่ในจิตวิญญาณของทุกๆคนตัวแฝงนี่สำคัญมากหากค้นพบแล้วก็นำออกมาใช้แล้วจะมีประโยชน์แล้วก็ประเสริฐมากแต่คนเราก็มักจะหลงลืมที่จะค้นพบมันหรือว่ามันก็ถูกบดบังด้วยกิเลสต่างๆอันนั้นเป็นข้อที่1ส่วนข้อที่2หลวงปู่โลกอุดรท่านบอกว่าอดีตเป็นเรื่องที่ผ่านพ้นไปแล้วอนาคตเป็นเรื่องที่ยังมาไม่ถึงไม่ควรจะไปสนใจให้เสียเวลาปัจจุบันเนี่ยสำคัญที่สุดให้เร่งศึกษาแล้วก็ปฏิบัติต่อไปเป็นคำสอนของครูบาศรีวิชัยตนบุญแห่งล้านนาได้ให้โอวาทแก่หลวงปู่ง้อนไว้ว่า1ชีวิตที่มีค่าแก่สังคมเราต้องฆ่าตัวเองคือฆ่าความเห็นแก่ตัวฆ่ากิเลสทรัพย์สมบัติคือตัวทุกข์ยศคือตัวผีผีร้ายผีหลอกสังคมเขาหลอกให้ติดมันสารเสริญคือตัวมารสุขอันเป็นโลกียะคือตัวหลุมเลนในส้วมพระอริยเจ้าท่านเบื่อหน่ายเหม็นเน่าจงจำไว้น้อข้อที่สองก็คือตั้งปรารถนาขอให้ได้ถึงธรรมะยึดเหนี่ยวเอาพระนิพพานสิ่งเดียวนั่นเป็นคำสอนของหลวงพ่อครูบาศรีวิชัยตนบุญแห่งล้านนามาถึงหลวงปู่ศรีครับวัดถ้ำเขาบุญนาคนครสวรรค์ซึ่งเป็นสหธรรมิกของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่า 1. พวกมึงมาทำไมฮะโน่นข้างนอกโน่นมาเอาวัตถุก็ไปเอาข้างนอกเขาหล่อรูปกูเอาไว้ขายเยอะแยะอย่างอื่นก็มีไปไปออกไปข้างนอกพาไปข้างนอกธรรมะไม่เอานี่ลูกศิษย์ใครกัน 2. บ่มีอดีตมีแต่ปัจจุบันชีวิตมีแต่พุทธศาสนาป่าและวัด 3. ของขลังฉันไม่มีหรอกหนังสือไม่เคยเรียนฉันเสกไม่เป็นไม่รู้จักหรอก 4.กูรู้จักแต่ปานวัดบางเฮียปานวัดบางเฮียนั้นนั่งเรือไม่ต้องพายเรือวิ่งไปเองครับนั่นก็คือหลวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุญนาคจังหวัดนครสวรรค์ต่อไปหลวงพ่อศรีทัตวัดพระธาตุท่าอุเทนจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงปู่สุภาจังหวัดภูเก็ตครับไปให้ดีเถอะเนนน้อยเดินให้สม่ำเสมอจิตรู้อารมณ์อย่าเร็วนักอย่าช้านักให้อยู่กลางๆโบราณอาจารย์ท่านสั่งสอนศิษย์เป็นคติสอนใจว่าอยากถึงเร็วให้คลานอยากถึงนานให้วิ่งรู้ไหมหมายความว่ายังไงอยากถึงเร็วให้คลานคือไปแบบไม่รีบร้อนด่วนได้จะไปถึงจุดหมายปลายทางโดยปลอดภัยหากลุกลี้ลุกลนเกินไปก็จะเหมือนคนวิ่งไปด้วยความคะนองสะดุดล้มแข้งขาหักเดินไปไหนมาไหนไม่ได้ต้องช้าไปอีกนานทีเดียวต่อไปหลวงปู่เสากันตสิโลครับอุบลราชธานี 1. เราเกิดเป็นมนุษย์มีความสูงศักดิ์มากอย่านำเรื่องของสัตว์มาประพฤติมนุษย์ของเราจะต่ำลงกว่าสัตว์แล้วก็เลวกว่าสัตว์เสียอีกเวลาตกนรกจะตกขุมที่ร้อนกว่าสัตว์มากอย่าพากันทำ 2. การให้ทานอันใดก็ให้กันมามากแล้วย่อมมีพลานิสงส์เหมือนกันแต่ยังสู้ผู้เข้ามาบวชเป็นตาปลาขาวเป็นแม่ชีแล้วรักษาอุโบสถศีลกันไม่ได้อานิสงส์มากกว่าการให้ทานนั้นเสียอีกถ้าใครอยากได้บุญมากๆไปสวรรค์ไปพระนิพพานเพื่อการพ้นทุกข์แล้วล่ะก็ควรบวชเป็นตาผ้าขาวเป็นแม่ชีรักษาศีลอุโบสถเสียในวันนี้ต่อไปหลวงปู่มั่นภูริทัตโตครับแม่ทัพธรรมแห่งภาคอีสานธรรมชาติอันมีอยู่โดยธรรมดาเขาแสดงความจริงคือความไม่เที่ยงไม่ทุกข์เป็นอนัตตาให้ปรากฏอยู่ทุกเมื่อเช่นใบไม้มันเหลืองมันร่วงหล่นจากต้นก็แสดงความไม่เที่ยงให้เห็นดังนี้เป็นต้นเมื่อผู้ปฏิบัติมาพินิจพิจารณาด้วยสติปัญญาโดยอุบายนี้อยู่เสมอแล้วได้ชื่อว่าได้ฟังธรรมอยู่ทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืนแล 2. กลัวแต่คนอื่นเขาจะเห็นตับไตไส้พุงของตัวแต่ตัวเองไม่สนใจดูตับไตไส้พุงและจิตใจของตัวเองเลยว่ามันมีอะไรอยู่ภายในนั้นมัวเพลินดูเพลินฝันเพลินคิดแต่เรื่องคนอื่นกลัวเขาจะมาเห็นตับไตไส้พุงเราคิดส่งออกภายนอกไม่สนใจคิดเข้ามาข้างในนักปฏิบัติเราไม่สนใจดูกายดูใจของตัวเราเองจะหาความฉลาดรอบรู้มาจากไหน 3. ถ้าพระรูปไหนดำเนินตามรอยของผมจนชำนิชำนาญมั่นคงพระรูปนั้นย่อมเจริญก้าวหน้าอย่างน้อยก็คงรอดตัวอยู่ได้ตลอดรอดฟังถ้าพระรูปไหนไม่ดำเนินตามรอยของผมพระรูปนั้นย่อมอยู่ไม่ทนทานต้องเสื่อมหรือว่าสึกออกไปผมเองหากมีภาระมากยุ่งกับหมู่คณะการประกอบความเพียรไม่สม่ำเสมอเพ่งพิจารณาในกายคตาไม่ละเอียดจิตใจก็ไม่ค่อยจะปลอดโปร่งการพิจารณาอย่าให้จิตหนีออกนอกกายอันนี้จะชัดเจนแจ่มแจ้งหรือไม่ก็อย่าท้อถอยให้เพ่งพิจารณาอยู่ณที่นั้นจะพิจารณาให้เป็นอสุภะหรือว่าให้เห็นเป็นธาตุก็ได้หรือจะพิจารณาให้เห็นเป็นขันธ์หรือว่าให้เห็นเป็นไตรลักษณ์ก็ได้แต่ให้พิจารณาเพ่งลงมาเฉพาะในเรื่องนั้นจริงๆตลอดอิริยาบถทั้ง 4. จะชัดหรือไม่ชัดก็ให้พิจารณาอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อพิจารณาอันใดแจ่มชัดแจ้งในใจตนเองแล้วสิ่งอื่นนอกจากนี้ก็จะมาปรากฏชัดในที่เดียวกัน 5. แก้ให้ตกเน้อแก้บ่ตกคาพกเจ้าไว้แก้บ่ได้แขวนคอต่องแต่งแก้บ่พ้นคาก้นย่างยายคาย่างยายเวียนตายเวียนเกิดเวียนเอากำเนิดในภพทั้ง3ภพทั้ง3เป็นเฮือนเจ้าอยู่ต่อไปเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาจารย์ครับจันทร์สิริจันโทวัดบรมนิวาสกรุงเทพ 1. ในพวกเราชาวสยามนี้ควรให้เห็นว่าเป็นคนมีบุญมากเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาเลยทีเดียวด้วยบุรพบรรพบุรุษพากันถือมานานแล้วกว่า 2,000 ปีอย่าพากันมีความประมาทพึงตั้งใจปฏิบัติกันให้เห็นผลจนรู้สึกตัวว่าเรามีที่พึ่งแล้วจึงจะเป็นคนที่ไม่เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนา 2. ควรที่พวกเราทั้งหลายคิดดูให้เห็นโทษและคุณแห่งความตายเสียให้ชัดใจผู้มีปัญญาไม่ควรประมาทความตายให้เห็นว่าเป็นสมบัติสำหรับตัวเราเราจะต้องตายในการอันสมควรคือเอาความตายมาถึงเราสมัยใดสมัยนั้นแหละชื่อว่าการอันสมควรไม่ควรจะเกลียดไม่ควรจะกลัว 3. สังขารทั้งหลายคือสัตว์ที่เกิดมาในไตรภพจะหลีกหลบให้พ้นจากความตายนั้นไม่มีเลยเมื่อมีความเกิดเป็นเบื้องต้นแล้วย่อมมีความตายเป็นเบื้องปลายทุกคนในหนึ่งให้เอาความเกิดความตายซึ่งมีประจำอยู่ทุกวันเป็นเครื่องหมายเมื่อพิจารณาถึงความตายก็ต้องพิจารณาถึงความป่วยไข้และความแก่ความชราเพราะเป็นเหตุเป็นผลกันให้พิจารณาถึงพยาธิความป่วยไข้ว่าเรามีความป่วยไข้เป็นธรรมดาจะข้ามล่วงพ้นไปจากความป่วยไข้หาได้ไหมถ้าแลพิจารณาเห็นความชราอันเป็นปัจจุบันได้ก็ยิ่งประเสริฐ 4. ความระงับสังขารทั้งหลายนั้นท่านไม่ได้หมายถึงความตายท่านหมายถึงวิปัสสนาญาณและอาสวัคคายานคือปัญญารู้เท่าสังขารรู้ความสิ้นไปแห่งอาสวะเป็นชื่อของพระนิพพานเป็นยอดแห่งความสุขต่อไปหลวงพ่อสดวัดปากน้ำกรุงเทพครับ 1. การปฏิบัตินั้นถ้าไม่หยุดก็ไม่ถึงพระตัวหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จ 2. แสงแห่งพระธรรมกายนั้นถ้าหยุดถูกที่แล้วจะสว่างสวายยิ่งกว่าพระอาทิตย์สักร้อยดวงมารวมกัน 3.เรามาคนเดียวไปคนเดียวหมดทั้งสากลโลกคนทั้งหลายไปคนเดียวทั้งนั้นไม่มีคู่สองเลยจะเห็นว่าลูกสักคนหนึ่งก็ไม่มีสามีสักคนหนึ่งก็ไม่มีภรรยาสักคนหนึ่งก็ไม่มีต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปต่างคนต่างเกิดเป็นอย่างนี้ปล่อยให้หมดไม่ว่าอะไรก็ไม่ควรไปยึดถือเลือกสวนไร่นาตึกรามบ้านช่องก่อนเราเกิดเขาก็มีอยู่อย่างนี้ผู้หญิงผู้ชายเขาก็มีกันอยู่อย่างนี้เราเกิดแล้วก็มีอยู่อย่างนี้เราตายไปแล้วมันก็มีอยู่อย่างนี้ 4. ว่าในด้านภาวนากายนี้มีซ้อนกันเป็นชั้นชั้นมีกายทิพย์ซ้อนอยู่ในกายมนุษย์กายรูปประพรมซ้อนอยู่ในกายทิพย์กายอรูปพรหมซ้อนอยู่ในกายรูปพรหมกายธรรมซ้อนอยู่ในกายอรูปพรหมคนเราที่ว่าตายนั้นก็คือกายทิพย์กับกายมนุษย์หลุดพรากออกจากกันเหมือนมะขามกระเทาะล่อนออกจากเปลือกฉันนั้นต่อไปพระอาจารย์สิงห์ขันธยาคโมวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาครับจงบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้เป็นอธิศีลอธิสมาธิอธิปัญญาต่อไปหลวงพ่อลีวัดอโศการามสมุทรปราการครับ 1. คนที่จะพ้นตายได้ต้องทำตนเหมือนคนตาย 2. โลกมนุษย์มีเกิดแก่เจ็บตายโลกของเทวดานั้นมีแต่เกิดกับตายไม่มีแก่ไม่มีเจ็บโลกนิพพานไม่มีทั้งเกิดไม่มีทั้งตายกายเป็นของสูญเปื่อยเน่าจิตเป็นของไม่สูญไม่ตายจิตที่ดับจากกายย่อมหายไปเหมือนกับไฟที่ดับจากเทียนไม่มีรูปร่างลักษณะให้ตาเนื้อของเราแลเห็นแต่ไฟนั้นก็ไม่ได้สูญหายไปจากโลก 3.คนที่กำลังจะตายนั้นถ้าจิตไปเกาะยึดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง วิญญาณที่ออกจากร่างไปก็วนเวียนไปเกาะอยู่กับสิ่งนั้นเหมือนกับผลไม้ที่ห้อยอยู่กับกิ่งบนต้นของมันถ้ากิ่งมันเอ็นไปอยู่ตรงที่ที่ดีผลมันก็จะหล่นลงมางอกตรงที่ที่ดีถ้ากิ่งมันเอ็นไปอยู่ในที่ที่ไม่ดีผลที่หล่นลงมาก็จะงอกตรงที่ที่ไม่ดีนั้นคนที่ไม่มีสมาธิจิตใจมีนิวรณ์มีความกังวลห่วงลูกห่วงหลานห่วงคนนอนคนนี้เวลาที่ตายวิญญาณก็ไปเกาะอยู่ที่ลูกที่หลานบางคนกลับไปเกิดเป็นลูกของลูกตัวเองก็มีบางคนที่พ่อแม่ทิ้งมรดกที่สวนไร่นาไว้ให้ก็เป็นห่วงทรัพย์สมบัติของตนพอตายไปก็ไปเกิดเป็นสัตว์อยู่ในสวนในนาก็มีบางคนก็ไปเกิดเป็นผีสางนางไม้เฝ้าทุ่งนาป่าเขาก็มีต่อไปเป็นวาจาของพระอริยคุณาทานเสงปุโสวัดเขาสวนกวางขอนแก่นครับ1ความเป็นพระอรหันต์นี้ท่านจัดว่าเป็นอินทรีย์ชนิดหนึ่งเรียกว่าอัญญินทรีย์พระผู้มีพระภาคเจ้าคงหมายถึงอินทรีย์นี้เองบัญญัติเรียกว่าวิสุทธิเทพเป็นสภาพที่คล้ายคลึงวิสุทธาพรหมในสุทาวาสชั้นสูงคือพรหมอนาคามีชั้น12ถึงชั้น16แต่ว่าบริสุทธิ์ยิ่งกว่าเท่านั้นอินทรีย์ของพระอรหันต์นั้นประณีตสุขุมแม้แต่ตาทิพย์ของเทวดาสามัญก็มองไม่เห็นมนุษย์สามัญซึ่งมีตาหยาบๆจะเห็นได้อย่างไรอินทรีย์ของพระอรหันต์นั่นแหละเรียกว่าอินทรีย์แก้วคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจของท่านเป็นแก้วคือใสบริสุทธิ์ดุจแก้วมณีโชติผู้บรรลุถึงภูมิแก้วแล้วย่อมสามารถพบเห็นพระแก้วคือพระอรหันต์ที่นิพพานแล้วได้ 2. ความรู้เรื่องนี้เป็นความรู้ลึกลับในพระธรรมวินัยผู้สนใจพึงศึกษาค้นคว้าต่อไปถ้ายังรู้ไม่ถึงก็อย่าเพิ่งค้านอย่าเพิ่งโมทนาเป็นแต่จดจำเอาไว้เมื่อใดตนเองได้ศึกษาค้นคว้าแล้วได้ความรู้ได้เหตุผลที่ถูกต้องดีกว่าเมื่อนั้นจึงค้านถ้าได้เหตุผลลงกันจึงอนุโมทนาถ้ารู้ไม่ถึงแล้วด่วนวิพากษ์วิจารณ์ติเตียนผู้รู้เรื่องเช่นนี้จะเป็นไปเพื่อบอดตาบอดญาณของตนเองยิ่งจะซ้ำร้ายเข้าไปใหญ่ต่อไปหลวงพ่อเกษมเขมโกสุสานไตรรักษ์ลำปางครับพระนิพพานคือความรู้พิเศษพระนิพพานเปรียบเสมือนคุณของอากาศอธิบายว่าอากาศมีคุณ10ประการคือ 1. ไม่รู้จักเกิด 2. ไม่รู้จักแก่ 3. ไม่รู้จักตาย 4. ไม่กลับมาเกิดอีก 5. ไม่จุติ6. ใครจะข่มเหงลักลอบเอาไปไม่ได้ 7. เป็นของดำรงสภาพไว้ได้โดยไม่ต้องอาศัยอะไร 8. สำหรับฝูงนกบินไปบินมา 9. ไม่มีอะไรมากางกั้น 10. ที่สุดไม่ปรากฏต่อไปหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ครับ 1. ทำตัวให้เหมือนทองคำวางอยู่เฉยๆใครจะด่าใครจะว่าก็ให้เฉยๆทองคำเป็นของมีค่าเพราะฉะนั้นต้องทำตัวทำใจให้เหมือนกับทองคำ 2. คนเรามันรักสุขเกลียดทุกข์นี่หนักก็หนักอยู่ตรงนี้แหละไม่ยอมรับความจริงเราเกิดมานินทาก็ดีสรรเสริญก็ดีอย่าไปรับเอามาหมักไว้ในใจปล่อยผ่านไปเสียความรักความชังความโลภความหลงมันเกิดขึ้นก็เพราะกิเลสมันเสวนากันอยู่ 3. มีเพชรอยู่ในบ้านยังไม่รู้จักอีก ที่ตาคลีน่ะมีพระดีชื่อหลวงพ่อศรีวัดถ้ำเขาบุญนาคท่านเป็นอาจารย์ของฉันฉันจะเก่งว่าท่านได้ยังไง 4. นี่คุณรู้ไหมว่าหลวงพ่อศรีวัดถ้ำเขาบุญนาคท่านเอามือไปกอบเหรียญเล่นๆแค่ 2-3 ทีเท่ากับฉันปลุกเสก3เดือนเลยนะหลวงพ่อศรีนะท่านเป็นอาจารย์ของอาตมาอันนี้หลวงปู่แหวนท่านกล่าวถึงหลวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุญนาคจังหวัดนครสวรรค์ครับต่อไปหลวงปู่ดูลวัดบุรพารามสุรินทร์1คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หรอกต่อเมื่อหยุดคิดมันถึงได้รู้แต่ต้องอาศัยความคิดเห็นนั่นแหละจึงจะรู้ทุกข์ต้องกำหนดรู้เมื่อรู้แล้วให้ละเสียไปเก็บมันไว้ทำไมการไม่กังวลการไม่ยึดนั่นแหละคือวิหารธรรมของนักปฏิบัติ 2. แม้จะจบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพมากทำการก่อสร้างวัตถุได้มากมายหรือว่าสามารถอธิบายได้ถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังถือว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่อย่างใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็ประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่ออนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของพระศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นก็คือความพ้นทุกข์ต่อไปหลวงปู่จันทร์วัดศรีเทพจังหวัดนครพนมครับ1เราเกิดมาในชาติหนึ่งชาติหนึ่งอย่าปล่อยให้ร่างกายของเราเหมือนเรือไหลล่องผู้เป็นเจ้าของต้องเตรียมตัวระมัดระวังหางเสือของเรือไว้ให้ดีผู้ใดเผลอผู้ใดประมาทผู้นั้นมอบกายของตนให้เป็นเรือไหลล่องไปตามกระแสน้ำผู้นั้นเรียกว่าโง่น่าเกลียดน่าชังเป็นยาพิษเรือที่เรานั่งไปนั้นหากมันล่มลงในกลางน้ำจระเข้ก็จะไล่กินกระโดดขึ้นมาบนดินฝูงแตนก็ไล่ต่อยคนเราเกิดมามีกิเลสเรียกว่ากิเลสวัตตะเป็นเชือกผูกมัดคอผู้มีกิเลสต้องทำกรรมเรียกว่ากรรมวัตตะซึ่งเป็นเชือกมัดคออีกเส้นหนึ่งผู้ที่ทำกรรมไว้ย่อมจะได้เสวยผลของการกระทำเรียกว่าวิปากวัตตะเป็นเชือกเส้นที่3มัดคอไว้ในเรือนจำเราทุกคนต้องสร้างสมอบรมปัญญาซึ่งสามารถทำลายเรือนจำให้แตกผู้ใดทำลายเรือนจำไม่ได้ผู้นั้นก็จะเกิดจะแก่จะเจ็บจะตายเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราทุกคนจะต้องเตรียมตัวเป็นนักกีฬาต่อสู้ทำลายเรือนจำให้มันแตกอย่าให้มันขังเราไว้ต่อไปคนเราจะไปสวรรค์ก็ได้ไปนิพพานก็ได้ไปสู่อบายภูมิก็ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ต้องดำเนินชีวิตในทางที่ดีงามอยากดีก็ต้องทำดีเป็นอยากได้ต้องทำได้เป็นอยากดีต้องละเว้นทางเสื่อมตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้นินทาสิลีผู้ใดอยากดีอย่าพากันนอนตื่นสายสภาสิลีผู้ใดอยากดีอย่าพากันพูดเล่นอนุถาตาผู้ใดอยากดีให้พากันขยันหมั่นเพียรอาลโสผู้ใดอยากดีอย่าเป็นคนเกียจคร้าน 2. ผู้ใดอวดเก่งผู้นั้นเป็นคนขี้ขลาดผู้ใดอวดฉลาดผู้นั้นเป็นคนโง่ผู้ใดคุยโวผู้นั้นเป็นคนไม่เอาฐานอยากเป็นคนดีต้องทำดีทำถูกเรียนหนังสือเพื่อรู้ดูหนังสือเพื่อจำทำอะไรต้องหวังผลเกิดมาเป็นคนต้องมีความคิดอุบายเครื่องพ้นทุกข์ไม่ใช่อยู่ที่อื่นไกลหากแต่อยู่ที่มีสติสัมปชัญญะรอบคอบในทุกอิริยาบถต่อไปพระภิกษุพญานรรัตราชมานิตครับ 1. ของจริงนิ่งเป็นใบ ของพูดได้นั้นไม่จริง 2. ตายแล้วก็สามารถช่วยคนได้ดีกว่าอยู่อีกนะขอเพียงแต่เราอธิษฐานจิตถึงกันและกันกระแสจิตเปรียบเหมือนเครื่องส่งวิทยุนะถ้าจูนเครื่องตรงกันก็สามารถติดต่อกันได้ถ้าเครื่องส่งมีกำลังส่งมากแค่ไหนแต่ถ้าเครื่องรับไม่จูนเครื่องให้ตรงกันก็ไม่สามารถที่จะรับได้ 3. คนเราเมื่อมีลาภก็ย่อมเสื่อมลาภเมื่อมียศก็ย่อมเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาอย่างนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศดีกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาติเตียนปุถุชนอย่างเราจะหลุดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างจะชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจก่อนที่เราจะทำอะไรเราคิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามสงบกายสงบวาจาสงบใจจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความคิดเปล่าๆ 4. ร่างกายเป็นรังของโรคต้องเจ็บต้องป่วยอยู่เสมอเป็นธรรมดาเป็นเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายอย่าเศร้าหมองตามการเจ็บป่วยนั้นทำใจให้ปลอดโปร่งและให้นึกเสมอว่าการเจ็บการตายไม่แน่นอนจะมาถึงเมื่อใดก็อย่าได้ประมาทอย่ารั้งรอต่อการทำความดีในขณะที่ยังมีโอกาสทำความดีจะได้ไม่ต้องเสียใจแม้ความตายจะมาถึงในวินาทีใดก็ตามต่อไปหลวงปู่เครื่องวัดเทพสิงหารจังหวัดอุดรธานีครับจิตมนุษย์มีพลังมหาศาลจะทำอะไรก็มักสำเร็จก็เพราะมีดวงจิตที่เป็นกำลังสำคัญจิตดวงเดียวสำคัญที่สุดจิตมันบอกลักษณะไม่ได้แต่มันก็มีความรู้สึกอยู่ภายในเว้นแต่ว่ามนุษย์เกิดมาแล้วจะเอาดีหรือเอาชั่วเท่านั้นมันเป็นขั้นตอนอยู่ตรงนี้ถ้าเอาดีมันก็ต้องได้ของดีมาประดับตัวแน่นอนต่อไปหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพนหนองบัวลำพูครับ 1. ทำเองรู้เองได้เองใครทำใครได้ผู้ทำคุณงามความดีมีศีลศีลที่บริสุทธิ์แล้วย่อมเป็นที่มาแห่งโภคทรัพย์ 2. การปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีโทษมีแต่คุณคือจิตไม่ขุ่นมัวจิตผ่องใสจิตเบิกบานจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็มีความสุขไม่มีทุกข์จะเข้าสู่สังคมใดๆก็องอาจหาญกล้าการทำความเพียรเมื่อสมาธิมีขึ้นแล้วจะไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเกียจคร้านต่อการงานทั้งทางโลกและทางธรรมจากนั้นก็จะเป็นปัญญาที่จะมาเป็นกำลังเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์จะเรียนทางโลกก็สำเร็จจะเรียนทางธรรมก็สำเร็จ 3. อย่าให้มีความประมาทจงพากันสร้างคุณงามความดีมีการให้ทานมีการรักษาศีลของคฤหัสถ์พวกคฤหัสถ์ให้ถือศีล5ศีล8วัน7ค่ำ8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำเดือนหนึ่งมี4หนอย่าให้ขาดให้มีความตั้งใจเรื่องเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลภาวนาอันนี้เป็นทรัพย์ภายในของเราการรักษาศีลเป็นสมบัติภายในของเรา 4. เกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์อันสูงสุดก็เป็นเพราะปุพเพจักตปุญญาตาบุญหนหลังตามมาติดตามตนให้เกิดเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ครั้นเป็นผู้สมบูรณ์ดีแล้วให้ตั้งตนอยู่ในที่ชอบอย่าไปตั้งอยู่ในที่ชั่วรักษาศีลให้ทานหัดทำสมาธิอย่าให้ขาดศีล5ให้รักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ศีล8ก็ ็ให้รักษาให้พากันภาวนาอยู่สมาธิมันไม่มีที่อื่นให้นั่งภาวนาพุทโธพุทโธไม่ต้องร้องให้มันแรงหรอกให้มันอยู่ในใจการภาวนาก็เป็นอริยทรัพย์ภายในมันจะติดตามไปทุกภพทุกชาติติดไปสวรรค์หากลงมาเป็นมนุษย์ก็มาตกอยู่ในที่มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ยากไม่จนทรัพย์อันนี้ติดตามไปไม่มีสูญหายหรอกต่อไปหลวงปู่กินรีจันทิโยครับวัดกันตะศิลาวาสนครพนมศิษย์เอกหลวงปู่เสากันตะศิโลแล้วก็ท่านเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อชาพุทโธอยู่ที่ไหนไม่ต้องไปมองที่อื่นอยู่ที่ใจเรานี่เองพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตื่นรู้เบิกบานในใจเมื่อไหร่เมื่อนั้นจิตก็งดงามงามแปลว่าดีถ้ามันดีแล้วมันก็เกิดความพอถ้ามันพอแล้วมันก็ดีต่อไปหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีรีเขตจังหวัดขอนแก่นครับเป็นครูสอนคนอื่นก็ดีอยู่หากสอนตัวเองด้วยก็จะดีมากขึ้นศีลมีหลายข้อไม่ต้องรักษาหมดทุกข้อหรอกรักษาแต่ใจของเจ้าให้ดีอย่างเดียวกายวาจาก็จะดีไปด้วยกันนั่นแหละต่อไปหลวงปู่ฟั่นวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครครับ 1. ไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอะไรสักอย่างเพ่งดูสิมันไม่เป็นแก่นสารอะไรเลยถ้าเป็นแก่นสารแล้วทำไมคนเราต้องล้มหายตายจากกันล่ะ 2. ให้เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปว่าเป็นของมีจริงโดยมากคนไม่เชื่อศาสนาศาสนาคือคำสอนสอนให้ละชั่วทำความดีเพื่อขจัดทุกข์ให้ประสบความสุขถ้าผลบุญผลบาปไม่มีจริงแล้วจะมีคนร่ำรวยมียศถาบรรดาศักดิ์และมีคนทุกข์ยากกระจอกงอกง่อยขี้ทูดกุดถังได้อย่างไรของมันเห็นกันอยู่แต่ไม่รู้จักพิจารณา 3. สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แก่นแท้พระศาสนาธรรมะต่างหากที่ควรจะยึดถือในการดำรงชีวิตไม่ใช่ของดีหรือว่าวัตถุมงคลใดๆก็ไร้ประโยชน์ไร้ความหมายหากบุคคลนั้นขาดธรรมะในจิตใจมีของดีแล้วต้องมีธรรมะด้วยต่อไปหลวงปู่ชอบวัดป่าสัมมานุสรจังหวัดเลยครับ 1. ให้พิจารณาความตายนั่งก็ตายนอนก็ตายยืนก็ตายเดินก็ตาย 2. กิเลสมันทำนาบนหัวคนหัวสัตว์มีหน้าแล้งหน้าฝนเสียเมื่อไหร่มันทำของมันอยู่ตลอดกาลแล้วก็จะทำเรื่อยไปไม่สิ้นสุดยุติทำไมลากคอมันลงมาจากหัวมาเผาด้วยตะบะทำให้แหลกแตกกระจายเป็นผุยผงไปเสียเมื่อไหร่ก็จะต้องถูกมันจับมัดจำจองเข้าสู่ภพน้อยใหญ่อยู่ตราบนั้นแหละต่อไปหลวงปู่คำแสนวัดสวนดอกเชียงใหม่ครับศีลเป็นรากแก้วของชีวิตจะทำดีมีชื่อเสียงได้ก็ด้วยศีลธรรมนี่เองใครมีศีลผู้นั้นเป็นเทวดาผู้ใดรักษาศีลได้มั่นคงผู้นั้นมีสติสัมปชัญญะแล้วเพราะศีลนี้ทำให้กายวาจาใจของมนุษย์สูงขึ้นถ้ายังมุ่งหวังอยากได้สมาธิก็ต้องมีศีลอยากได้ปัญญาก็ต้องรักษาศีลก่อนได้ศีลแล้วธรรมะก็จะเกิดขึ้นในตัวของเราเองต่อไปครูบาคำแสนคุณาลังการโรวัดป่าดอนมูลเชียงใหม่ครับเมื่อทำจริงปฏิบัติจริงก็ต้องได้รับผลเป็นของจริงเช่นเดียวกันต่อไปครูบาพรหมจักรวัดพระพุทธบาทตากผ้าลำพูนครับคนเราเกิดมา มีร่างกายเป็นที่อยู่ที่อาศัยอุปมาเหมือนบ้านที่กำลังไหม้ไฟเพราะการเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นเหตุเช่นเดียวกันบัดนี้ไฟกำลังไหม้บ้านเรือนเราอยู่เสมอตลอดเวลาผู้มีสติผู้มีปัญญาก็นำสมบัติอันมีค่าค่อยๆขนออกจากบ้านที่กำลังไฟไหม้อยู่นี้เพราะเมื่อบ้านหลังนี้ถูกไฟไหม้หมดแล้วก็จะได้มีสมบัติสิ่งของจับจ่ายใช้สอยของตนต่อไปสมบัติอันมีค่านั้นก็คือการกระทำคุณงามความดีที่ได้ทำลงไปแล้วจะอย่างไรก็ไม่มีวันสูญหายแม้เราจะตายไปจากโลกนี้ก็คุณงามความดีนั่นแหละจะได้นำทางชีวิตจิตใจให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ต่อไปครูบาชัยวงศาพัฒนาวัดพระบาทห้วยต้มลำพูนครับ1ถึงแม้จะไม่มีเงินไหว้พระทุกเช้าทุกเย็นนึกถึงคุณพระภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆก็เป็นมหากุศลแล้ว 2. นิพพานเป็นแดนแห่งความมั่นเที่ยงนิพพานแล้วเป็นสุขนิพพานมีสาระเป็นแก่นสารนิพพานมีความสุขเป็นอย่างยิ่งนิพพานไม่ใช่อัตตานิพพานเป็นปัจจตังเราจะเดินทางไปนิพพานจะทำอย่างไรจะขี่เครื่องบินก็ไม่ถึงขี่จรวดก็ไม่ถึงถ้าทำได้บันไดแก้วบันไดทองจะมาปรากฏเองไม่ต้องเดินให้เหนื่อย 3. เราเป็นมนุษย์ปัจจุบันนี้พวกเทพเขาอยู่ข้างบนเขามองเราคล้ายๆกับหนอนอยู่ในอาจมเทพจะมาใกล้ก็ไม่ได้เพราะมันเหม็นเน่าสุดแล้วแต่ตัวเราเองจะดึงตัวเองขึ้นมาเราจะดึงตัวเองขึ้นได้คือต้องรู้จักโทษว่าอันนี้เป็นโทษอันนั้นเป็นโทษด้วยการรักษาศีล5ศีล8ให้ได้เรียกว่าช่วยตัวเองแล้วรับศีลแล้วก็ภาวนารำพึงหากุศลผลบุญที่สร้างได้สร้างก็ดีรำพึงหาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีให้จิตสว่างกระจ่างแจ้งตั้งใจจะติดตามพระอริยเจ้าให้ทันพระพุทธเจ้าก็รออยู่ชั้นบนนั่นแหละกวักมือเรียกมาคนก็ไม่อยากจะขึ้นจะขึ้นไปก็สงสัยไม่รู้จะขึ้นไปทางไหน 4. ให้ตั้งมั่นภาวนารำพึงทิ้งขันห้าขันก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาพวกเทพจะมาโปรดก็มาได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะมาโปรดก็มาได้ถ้าเราไม่ยอมกระโดดออกจากหลุมจะจมอยู่ในอาจมนั้นพวกเทพจะมาช่วยก็เหม็นมาไม่ได้มีแต่พวกเดียวกันถึงมาได้พวกเหม็นเหมือนกันคือพวกเทพที่ไม่ดีเทพกาลกิณีต่อไปหลวงปู่คำคณิงวัดถ้ำคูหาสวรรค์อุบลราชธานีอดอัดอุดบริสุทธิ์ในธรรมะอดคือความอดทนในวิริยะในธรรมอันบริสุทธิ์อัดคือปิดหูปิดตาปิดปากไม่ให้ได้ยินไม่ให้เห็นไม่ให้พูดไม่ต้องรับรู้ให้วางให้หมดดูแต่ใจของเจ้าแต่เพียงผู้เดียวอุดหมายถึงอุดความดีเอาไว้ในตัวของเราไม่ให้มันไหลออกไปกายวาจาใจของเราก็จะบริสุทธิ์ในธรรมะต่อไปพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถวัดภูทอกจังหวัดหนองคายครับให้พิจารณาร่างกายดุจซากศพซากผีให้มีสติน้อมเข้ามาพิจารณากายว่าร่างกายของเราจักต้องเป็นเช่นนั้นต่อไปหลวงปู่บุตรดาวัดกลางชูศรีเจริญสุขจังหวัดสิงห์บุรีครับ 1. เกิดเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์จะเอาอีกเหรอเกิดก็ไม่เที่ยงตายก็ไม่เที่ยงแล้วเราจะมาเกิดมาตายกันทำไมกายนี้เขาทดสอบเราว่าหลงเขาหรือเปล่า 2. พระธรรมไม่มีเกิดไม่มีตายแต่คนในยังเกิดยังตายอยู่พระธรรมเป็นสุดยอดของความดีในโลก ต่อไปหลวงปู่พรหมจิระปุญโญวัดประสิทธิธรรมอุดรธานีครับ ไม่ว่าพระราชามหากษัตริย์พระยานามื่นคนมั่งมีเศรษฐีและยาจกล้วนตกอยู่ในกองทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นมีทางพอจะหลุดพ้นทุกข์ได้ก็คือทำความเพียรเจริญภาวนาอย่ามัวเมาในรูปสังขารของตนมัจจุราชมันไม่ไว้หน้าใครทั้งสิ้นต่อไปหลวงปู่บุญมาธิตะเปโมวัดสิริสารวันหนองบัวลำพูครับ 1. รูปรสกลิ่นเสียงเหล่านี้เราทั้งหลายจงพยายามมองดูให้ลึกซึ้งเข้าไปในต้นเหตุของมันเพราะสิ่งเหล่านี้แม้ไม่มีรูปร่างหน้าตาแล้วก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปหลงนะ 2. ลมหายใจนี่ก็เหมือนกันถ้ามันทรยศกับเรามันเข้าแล้วไม่ยอมออกมันออกแล้วไม่ยอมเข้าก็จะลำบากนะ ต่อไปหลวงปู่อ่อนญาณสิริวัดป่านิโครธารามจังหวัดอุดรธานีครับ เมื่อใจไม่ละอายเลยเกรงกลัวต่อบาปแล้วก็จะสะสมทุกข์สะสมกิเลสเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดแล้วมันจะสุขได้ยังไง ต่อไปหลวงปู่สามวัดป่าไตรวิเวกจังหวัดสุรินทร์ศิษย์เอกหลวงปู่ดูลวัดบุรพารามครับ 1. เรานักต่อสู้ลูกพระพุทธเจ้าถ้าเรายังไม่ตายยังหายใจอยู่แม้ขาเดินไม่ได้ก็เอาไม้เท้าเดินก็ต้องยอมตายกับความดีงามนะพวกเธอสมัยโน้นพระธุดงค์ก็ลำบากชาวบ้านก็ลำบากเพราะไม่เจริญกันอย่างปัจจุบันนี้แต่ก็มีความเพียรแรงกล้ามุ่งอัดมุ่งทำกันจริงๆมาสมัยนี้ละหลวมไม่เอาดีเลยสอนแล้วก็ลืมปฏิบัติกัน 2. ผู้หวังความสุขสำราญแก่ตนควรตั้งอยู่ในศีล5ประการนี้ก่อนผู้ใดรักษาศีลศีลก็รักษาผู้นั้นไม่ให้เดือดร้อนไม่ต้องรับโทษทุกข์เพราะทุศีลบุคคลจะถึงความดับกิเลสก็เพราะศีล ต่อไปหลวงปู่เทศวัดหินหมากเป้งจังหวัดหนองคายครับ ข้อ 1. ข้าศึกใดๆในโลกนี้ไม่มีอำนาจใดลึกลับร้ายกาจแหลมคมเหมือนกับข้าศึกภายในใจเรา 2. ศรัทธาที่เกินหน้าปัญญามันจะกลายเป็นความงมงายปัญญาที่เกินหน้าสติจะกลายเป็นหลงตัวเองสมาธิที่เกินหน้าปัญญาจะกลายเป็นเกียจคร้าน 3. ใจคือผู้ที่อยู่เฉยๆและรู้ตัวว่าเฉยไม่คิดไม่นึกอันนั้นแหละเรียกว่าใจจิตคือผู้ที่คิดนึกมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งสัญญาอารมณ์ทั้งปวงทั้งหมดอันนั้นเรียกว่าจิตเรื่องเรียนพระพุทธศาสนาไม่ต้องเรียนอื่นไกลเรียนเข้ามาหาใจเสียก่อนแล้วหมดเรื่องพระพุทธเจ้าทรงสอนสาวกทั้งหลายก็สอนที่ใจทั้งนั้นถึงที่สุดก็คือใจเรียกว่าพระศาสดาสอนถึงที่สุดก็คือใจเท่านั้นแต่เรายังทำไม่ถึงเราจะต้องพยายามฝึกหัดอบรมใจของตนนี้ให้มันถึงที่สุดมันถึงจะเข้าถึงที่สุดของพระพุทธศาสนาได้ผู้ใดทำใจเป็นกลางผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง มาฟังคำสอนของพระอริยเจ้ากันต่อครับเริ่มด้วยหลวงปู่ทองวัดราชโยธากรุงเทพท่านบอกว่า พวกมึงเรียนวิชาจากกูถ้าอยากจะศึกจริงให้กระโดดลงไปในเข่งกระเบื้องแตกที่อยู่ใต้กุฏิของกูก่อนแล้วกูจะศึกให้มึงถ้าใครไม่กล้ากระโดดกูก็ไม่ศึกให้ถ้าใครหนีไปศึกที่อื่นอายุพวกมึงจะมายืน หลวงพ่อแช่มวัดฉลองภูเก็ตครับ ข้าเป็นพระสงฆ์จะรบราฆ่าฟันกับใครไม่ได้พวกสูจะรบก็คิด ่านกันเอาเองข้าจะทำเครื่องขุนพระไว้สำหรับให้ป้องกันตัวเท่านั้นต่อไปหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าจังหวัดชัยนาทครับ 1. ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจ 2. พระหลายรูปมาถึงไม่ดูวาสนาบารมีตนเองเลยว่าจะสามารถรองรับได้หรือไม่จะเรียนโน่นจะเรียนนี่สุดท้ายก็กลับไปมือเปล่าเพราะขาดวาสนาบารมีเมื่อขาดวาสนาบารมีและการเจียมตัวแล้วอะไรก็ทำไม่สำเร็จต่อไปหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีครับเมื่อมีเหตุทุกข์สุขอันใดให้เอ่ยชื่อเราจะช่วยได้ต่อไปหลวงพ่ออีวัดสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับจิตไม่มีอาการเจ็บปวดสภาพที่เราไปฝังจิตไว้เป็นอุปาทานเราต้องเป็นคนฉลาดเอาเวทนาออกไปจากใจให้ได้เมื่อนั้นจะสบายดีแท้ต่อไปหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวฉะเชิงเทรา 1. จริงไอ้ขาวมันหนังเหนียวยิงฟันไม่เข้าหรอกแต่มันจะแพ้ดวงของมันเองอาตมาบอกไม่ได้หรอกว่าจะสังหารไอ้ขาวได้ยังไงเพราะมันเป็นการผิดศีล 2. หลวงพ่อดิ่งได้เตือนเสือขาวว่ามึงจะต้องตายหวงถ้ามึงไม่เลิกเป็นโจรต่อไปหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องจังหวัดนครปฐมครับอาตมาไม่ใช่สำเร็จเป็นพระอรหันต์จะเป็นได้ก็แค่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกถ้าอาตมาเห็นสมควรจะสละศีลเพื่อช่วยชีวิตเขาอาตมาก็จะสละถ้าอาตมาคิดว่าจะสละวินัยเพื่อช่วยให้คนพ้นทุกข์อาตมาก็จะสละถ้าอาตมาพบผู้หญิงกำลังจะจมน้ำตายอาตมาก็จะกระโดดลงไปช่วยอุ้มเขาขึ้นมาให้รอดตายถึงจะถูกปรับอาบัติว่าสังฆาทิเศษอาตมาก็ยอมอาตมาจะไม่รักษาศีลบริสุทธิ์ยอมให้คนจมน้ำตายไปต่อหน้าถ้าอาตมาทำเช่นนั้นก็ไม่รู้ว่าจะบวชไปเพื่ออะไรต่อไปหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนครปฐมครับ 1. รู้จักพอก่อสุขทุกสถาน 2.ร่างกายมนุษย์เรานี้ไม่มีแก่นสารเกิดมาเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสารที่เต็มไปด้วยกองทุกข์มนุษย์จะหนีทุกข์ได้ไม่ใช่มากด้วยสมบัติพระสถานหรือว่าข้าทาสบริวารตรงกันข้ามสิ่งเหล่านี้มันเป็นพันธะยึดเหนี่ยวจิตเหมือนจิตถูกจองจำด้วยโซ่ตรวนต้องพวักพวงเศร้าหมองต่อไปหลวงพ่อเต๋วัดสามงามจังหวัดนครปฐม พระอุปัชฌาย์ทาวัดพะเนียงแตกนี่ท่านเป็นพระเถระสำคัญนะมีตำแหน่งอุตตรการบดีท่านมีวิชามีความอัศจรรย์มากอาคมนี่เหลือหลายหูท่านเป็นทิพย์คือการสัมผัสได้รวดเร็วแม้จะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนท่านก็ได้ยิน หลวงพ่อพรหมวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์ครับ ข้าลงคาถากันคนริษยาไม่ได้หรอกเพราะไม่มีคาถาห้ามปากคน ต่อไปหลวงปู่เทียมวัดกษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา การกระทำอะไรก็ตามอยู่ที่กระแสจิตดวงเดียวเท่านั้นถ้าจิตเป็นสมาธิจะนึกคิดอย่างไรก็ได้ผลเช่นจะให้เขารักก็ต้องปรุงใจของเราเกาะที่มโนภาพนั้นแสดงอาการเกี่ยวกับความรัก ต่อไปหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทครับ 1. ขอสิทธิ์ทั้งหลายจงอย่าอดอย่าอยากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าเขา 2. สิทธิ์เปรียบได้เท่ากับลูก อาจารย์เปรียบได้เท่ากับพ่อแม่กูอนุญาตให้พวกมึงไปฆ่าสิทธิ์กูไม่ได้แต่ถ้าวันใดมันไม่นับถือกูแล้วหลงลืมกูแล้วมันก็อาจจะตายได้ 3. มีงานก็ทำงานก่อนเพราะได้เงินมีเวลาแล้วค่อยมาหาฉันฉันก็ไม่ได้ไปไหนเธออยู่ที่วัดนี่แหละต่อไปครูบาวังวัดบ้านเด่นจังหวัดตาก ขอให้บอกพ่อเมื่อจะลูกไม่ต้องเกรงใจลูกจะเอาอะไรต้องการอะไรจากพ่อขอให้ลูกบอกพ่อมาเลย ต่อไปหลวงตาอินเทวดาวัดราชรังสรรค์สมุทรปราการครับเมื่อจะทำให้ของขลังต้องทำเหตุให้ดีซะก่อนการสร้างเหรียญครั้งนี้จะทำให้ดีที่สุดไม่อย่างนั้นจะเสียชื่ออาตมาแย่ต่อไปหลวงปู่แก้วเกษาโรวัดละหารไร่ระยองไอ้พวกนี้มันถือดีเอาของคุณพ่อคือหลวงปู่ทิมไปลองยิงได้ยังไงถ้าจะลองไม่ต้องไปลองของคุณพ่อหรอกถ้ามันอยากยิงให้ยิงต่อไม้นี่ให้ออกซะก่อนต่อไปหลวงพ่อสุดวัดกาหลงสมุทรสาครเคยมีคนถามหลวงพ่อสุดว่าตีใหญ่นะมีของดีอะไรท่านตอบว่ามันไม่มีอะไรดีหรอกของที่มันได้ก็เหมือนที่ข้าให้เองน่ะแหละแต่ที่มันอาจจะมีมากกว่าใครๆก็คือความเชื่อมันเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์มากวิชาที่มันล่ำเรียนก็หัดท่องจำเอาจนขึ้นใจมันฝึกบ่อยๆมันก็เก่งเองก็เหมือนมีดที่ได้รับการรับอยู่บ่อยๆเพียงแต่มันใช้มีดไปในทางที่ผิดไปปล้นไปจี้เขากรรมก็เลยตามมันทันต่อไปหลวงพ่อแต้มวัดพระลอยสุพรรณบุรีครับถ้าข้าตายก็ให้เก็บศพไว้อย่าไปเผาสังขารข้าอยู่วิชาอาคมของข้าก็อยู่ช่วยพวกเองไปตลอดเดือดร้อนอะไรให้มากราบพระลอยและมาหาข้าเหตุร้ายเดือดร้อนจะหายไปข้าจะลงวิชาเกราะเพชรให้แก่ทุกคนจำไว้นะไอ้หนูต่อไปหลวงปู่สุภากันตสิโลวัดศรีละสุภารามจังหวัดภูเก็ตครับ 1. ถ้าเสียสัตว์ก็เสียศีลเสียศีลแล้วธรรมมันก็ไม่บังเกิด 2. ฆ่าจิตของเราให้มันตายอย่าให้มีโกรธอย่าให้โลภอย่าให้หลงต่อไปหลวงปู่เกตวัดศรีเบืองสุโขทัยครับมีจิตดวงเดียวเท่านั้นท่านให้ฝึกฝนด้วยวิริยะอุตสาหะพยายามเมื่อกำลังสติกำลังจิตแก่กล้าแล้วความจริงจะปรากฏเด่นชัดนะต่อไปหลวงพ่อมีวัดมารวิชัยพระนครศรีอยุธยาครับ 1. ผู้ที่จะใช้หรือบูชาพระให้มีประสิทธิภาพความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของตัวเองขึ้นชื่อว่าพระน่ะดีทั้งนั้นพระของข้าทำมาดีแล้วคนที่รับไปต้องทำดีด้วยจึงจะเกิดผลดี 2. หลวงพ่อปานวัดบางนมโคท่านนับถือยันเกราะเพชรมากท่านจะเป่าให้กับลูกศิษย์ลูกหาโดยเฉพาะในงานไหว้ครูประจำปีทุกปีบางปีมีวันเสาร์ห้าท่านว่าเป็นวันแข็งขลังดีท่านมีความตั้งใจเป่ายันเกราะเพชรให้สถิตอยู่กับตัวเพื่อป้องกันภัยต่างๆต่อไปหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนครปฐมครับ 1. ขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนชีวิตทุกคนก็เป็นสุขนะ 2. เต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนยาวเป็นสัตว์มีศีลมีธรรมนอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังเคยเสวยพระชาติเป็นเต่ามาแล้ว 3. ฉันทำรุ่นนี้มาไว้ให้ใช้กันจะได้มีเงินจะได้ไม่ลำบาก 4. ชีวิตการดำรงอยู่ในเพศแห่งบรรพชิตนอกจากจะต้องบำเพ็ญเพียรศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมวินัยเพื่อนำไปประกาศเผยแผ่ให้แก่สาธุชนคนผู้ปรารถนาหาความสงบสุขทางจิตแล้ว เราในฐานะเป็นพระสงฆ์เป็นพระเป็นผู้นำทางด้านจิตใจต้องมีส่วนในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญหูเจริญตาทั้งทางจิตใจและสาธารณวัตถุอันเป็นประโยชน์แก่คนหมู่ใหญ่โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังการสร้างเสนาสนะวัดวาอารามนั้นเป็นการชักนำให้ประชาชนได้บำเพ็ญทานบารมีรู้จักทำบุญเข้าวัดมีศาสนสถานไว้ประกอบศาสนกิจเพื่อให้อนุรักษ์วัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีงามของคนไทยสืบไปต่อไปหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนครปฐมครับ พวกของขึ้นน่ะจิตมันอ่อนมันคิดไปเองความศักดิ์สิทธิ์เกิดจากความศรัทธาและความเชื่อมั่นแล้วครูบาอาจารย์ก็จะคุ้มครองเอง ต่อไปหลวงพ่อแช่มวัดดอนยายหอมจังหวัดนครปฐมครับ ขอให้เฮงๆจะทำการสิ่งใดให้เจริญก้าวหน้ารุดหน้าให้เฮงๆรวยๆไอ้ซวยๆนะจงออกไปเดินทางใกล้ๆให้ปลอดภัยมีกำแพงแก้ว7ชั้นมาคุ้มครองป้องกันให้ปราศจากอันตรายใด ๆต่อไปหลวงปู่คำพันธ์วัดธาตุมหาชัยจังหวัดนครพนมครับ1 พระในอยุธยาทั้งหมดยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นสายพุทธภูมิหรืออริยะหลวงปู่ชื่นวัดยานเสนเนี่ยถือเป็นยอดที่สุดหาผู้ใดเสมอเหมือนไม่ได ้ 2. จริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้ตัวคนสร้างควรที่จะอธิษฐานในพระที่สร้างก่อนว่าต้องการจะให้พระที่สร้างมีผลมีอานุภาพไปในทางใดเมื่อพระเกจิคณาจารย์มาเสกอย่างเป็นทางการในภายหลังท่านก็จะใช้ยานเพ่งลงไปตรวจดูในวัตถุมงคลว่าพระชุดนี้รุ่นนี้เจ้าของต้องการจะให้บังเกิดคุณในด้านไหนบ้างท่านก็จะอนุโลมเสกให้มีพลังให้มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นไปตามที่เจ้าของเขาได้ตั้งความปรารถนาไว้นั้น ต่อไปหลวงปู่บุญตาวัดคลองเกตลพบุรีครับศิษย์หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ 1. ต่างคนต่างก็เหมือนต้นไม้ใกล้ฝั่งเข้าไปทุกทีแล้วใบไม้เหลืองๆมันจะหลุดจากขั้วลงไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ก็ช่างเถอะถึงเวลาแล้วก็ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้มัจจุราชไม่เคยปราณีใคร 2. ไม่นึกเสียดมเสียดายอะไรแล้วกับชีวิตเพราะฉะนั้นเรื่องเข้าป่าดงพญาเย็นจึงไม่เป็นเรื่องที่น่ากลัวอะไรเลยก็เรามันพร้อมแล้วอยู่นี่นะจะอยู่หรือตายเราก็ไม่สนใจมัน 3. ตัดเรื่องความอร่อยในรสชาติออกไปเรื่องอร่อยในรสชาตินั้นเป็นพระนี่พูดไม่ได้หรอกถ้าพูดเล่นกันแบบขนองปากของพระในป่าคอนกรีตแล้วก็พูดเล่นกันได้จริงๆแล้วนึกเข้าก็เป็นอาบัติโลกวัชชะแล้วคือโลกเขาติเตียน หลวงปู่ม่อนวัดเนินตามากจังหวัดชลบุรีครับ คนเราทุกวันนี้มักจะมองทุกสิ่งทุกอย่างเข้าข้างตนเองพูดง่ายๆก็คือเห็นแก่ตัวกันมากขึ้นไม่รู้จักการให้อภัยและเอื้อเฟื้อต่อกันไม่เหมือนคนในยุคก่อนๆที่เขายึดถือศีลธรรมเป็นหลักเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมกันเป็นประจำแต่ปัจจุบันกลับหันหลังให้วัดต่อเมื่อคราวมีทุกข์ถึงได้กลับเดินเข้าวัดด้วยดวงจิตที่หม่นหมอง หลวงพ่อยิตวัดหนองจอกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับ การจะปลุกเสกวัตถุมงคลให้ขลังนั้นจะต้องมีสมาธิและสัจจะ ต่อไปหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานศรีสะเกษครับ 1. ใครมีวัตถุมงคลของข้าไว้บูชาถ้าเป็นคนดีมีศีลธรรมทำมาหากินสุจริตขอให้ร่ำให้รวยให้เจริญยิ่งขึ้นไปมีเงินเต็มห้องมีทองเต็มไหเจริญในลาภยศสรรเสริญไม่รู้ขาดผู้ใดมีวัตถุมงคลค่าแล้วไปจี้ไปปล้นไปคดโกงคนอื่นไปทำอาชีพทุจริตค้ายาเสพติดเอาไปใช้ในทางไม่ดีขอให้ชิบหายตายหวงไปสิ้น ข้อ2ใครใช้ของของข้าให้รักษาศีล 5 อย่าไปด่าแม่เขาแมลงวันไม่ได้กินเลือดหรอก 3. ของฉันฉันสร้างกับมือเองใครมีไว้บูชาจะหมุนโชคหมุนลาภทำมาค้าขึ้นไม่มีวันจนประกอบสัมมาอาชีพอะไรก็เจริญรุ่งเรืองลาภยศสรรเสริญจะมีชื่อเสียงขจรขจายขอให้เป็นคนดีคิดดีทำดีละเว้นชั่วคุณพระจะรักษาเทวดาจะคุ้มครองแม้ว่าฉันจะตายไปของฉันก็จะขลังกว่านี้อีกร้อยเท่าน้ำลายไอปากลมปราณของฉันที่ประจุลงไปย่อมเป็นหนึ่งไม่เป็นสอง 4. ข้าไม่ได้มาหากินเอาเงินของเองคืนไปคมวาทะนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณเดือนสิงหาคม2542มีชาวอเมริกันกลุ่มหนึ่งมาเที่ยวที่วัดบ้านจานเพราะว่าเห็นมีธรรมชาติสมบูรณ์ผ่านมาเห็นหลวงปู่หมุนก็เลยถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกหลวงปู่ยกมือห้ามไม่ให้ถ่ายแล้วก็พูดว่าถ่ายบ่ได้เนื้อกล้องสิแตกฝรั่งเหล่านั้นยังไม่เข้าใจก็กดชัตเตอร์ถ่ายภาพออกไปปรากฏว่ากล้องราคาแพงนั้นเกิดเลนร้าวขึ้นมาทันทีทำให้ฝรั่งกลุ่มนั้นแปลกประหลาดใจแล้วก็เกิดความเลื่อมใสจึงเข้ามากราบหลวงปู่แล้วก็ถวายเงินสดประมาณ 30,000 บาทท่านรับเงินนั้นมาแล้วก็โยนเงินปึกนั้นคืนไปก็บอกข้าบ่ได้มาหากินเอาเงินของเองคืนไปต่อไปครูบาดวงดีวัดท่าจำปีจังหวัดเชียงใหม่ครับอันว่าบุญและบาปกรรมนำลิขิตอู้ชีวิตอนิจจาพาสังขารอีกวัตตะนิวนเวียนทุกชั่วการแห่สงสารเศร้าสูกาอนัตตาเอ่ยต่อไปครูบาอินโทวัดทุ่งปุยจังหวัดเชียงใหม่ครับเมื่อบุคคลใดภายในจิตใจมีศีลธรรมบุคคลนั้นย่อมเป็นผู้ประเสริฐเพราะเป็นผู้รู้จักแยกแยะดีชั่วว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำสิ่งใดมีคุณประโยชน์สิ่งใดเป็นโทษต่อไปครูบาล่าวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่ครับบุญต้องหาบาปต้องละพระต้องสงบรบต้องชนะสละต้องกล้าค้าต้องกำไรใจต้องคิดผิดต้องแก้ต่อไปหลวงปู่ทิมวัดพระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ 1. วัตถุมงคลทั้งหลายล้วนเข้มขลังด้วยอำนาจแห่งพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแต่ไม่ว่าใครจะมีพระเครื่องที่ดีเด่นดังเพียงใดก็ตามที่สุดแล้วก็ไม่สามารถจะหนีความตายไปได้เพราะนี่คือสัจธรรมของชีวิตมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านสวนวัดนาอุดมได้รับกิจนิมนต์ไปพิธีพุทธาภิเษกที่วัดพระแก้วเจ้าหน้าที่วังได้นิมนต์ท่านนั่งในแถวที่จัดไว้ให้แต่ท่านไม่นั่งบอกกับเจ้าหน้าที่ว่ารอพระรูปหนึ่งอยู่พระรูปนั้นก็คือหลวงปู่ทิมวัดพระขาวพอหลวงปู่ทิมเข้ามาท่านสวนก็เชิญหลวงปู่ทิมนั่งก่อนแต่หลวงปู่ทิมก็ไม่ยอมนั่งหลวงปู่ทิมก็เชิญท่านสวนนั่งก่อนทั้งสองท่านต่างไม่มีใครยอมนั่งก่อนจนในที่สุดท่านสวนก็เลยนั่งลงก่อนหลวงปู่ทิมก็นั่งตามเมื่อเสร็จพิธีลูกศิษย์หลวงปู่ทิมจึงว่าหลวงปู่ทำไมให้พระแก่ๆรูปนั้นนั่งก่อนนะครับหลวงปู่ทิมก็ตอบลูกศิษย์ท่านนั้นว่าก็ท่านเป็นพระอรหันต์เราจะนั่งก่อนพระอรหันต์ได้อย่างไรแสดงถึงภูมิจิตภูมิธรรมของหลวงปู่ทิมที่สามารถล่วงรู้ว่าพระรูปใดเป็นพระอรหันต์ได้ต่อไปหลวงปู่บุญมีวัดสะประสานสุขอุบลราชธานีครับ 1. คนไม่มีธรรมะไม่ใช่มนุษย์เป็นพวกเปรตอสุรกายเป็นนิสัยสัตว์เดรัจฉานนิสัยคนมันต้องสูง 2. ไม่ใช่ว่าโกนผมห่มผ้าเหลืองแล้วจะเป็นพระมันต้องเป็นผู้ชนะกิเลสได้มันถึงจะเป็น 3. ทำสมาธิให้ภาวนาตายตายตายทุกลมหายใจ 4. พระแก้วสององค์คือบิดามารดา ให้ระลึกถึงบุญคุณท่านอยู่เสมอๆความกตัญญูคือสิ่งที่ล้ำค่า 5. คนยากจนเพราะความตระหนี่คนเป็นเศรษฐีเพราะบริจาคทานต่อไปหลวงปู่คุ้ยวัดทรัพย์ตะเคียนเพชรบูรณ์ครับ เอาไปติดตัวใครมีชานหมากของฉันยมพบาลเขาไม่สนใจหรอกเขาว่าพระเท่ามันเพี้ยนว่างั้น ต่อไปหลวงปู่ตีวัดท่ามะกรูดสุพรรณบุรีครับ 1หลวงพ่อใหญ่ของครูทุกองค์เช่นหลวงพ่อมุ้ยปลุกเสกทุกครั้งก็ใช้นารายพลิกแผ่นดินหลวงพ่อครื้นก็ใช้นารายพลิกแผ่นดินกูเองก็มีครูกูก็ใช้นารายพลิกแผ่นดินเป็นเหมือนกันนี่ว่า 2. ขนาดแผ่เมตตาให้มันแล้วมันยังไม่ยอมเลิกราไหนๆกูก็สิทธิ์มีครูมาเล่นกับกูอย่างนี้กูก็เลยต้องทำวิชาผูกผีซะในคืนนั้น 3. เมื่อลูกศิษย์ถามว่าหลวงพ่อไม่กลัวพวกโจรเหรอท่านก็พูดบอกว่ากลัวมีดของมันจะบินซะมากกว่าต่อไปสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวรคังกรุงเทพครับ ลูกเอ้ยก่อนจะไปเที่ยวขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองซะก่อนคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมเข้ามาจนล้นพ้นตัวเมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้พบหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าก็ไม่ได้หรอกครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านจะมาอยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีที่ไหนมาช่วยเจ้า 2. ทำดีก็เสวยกรรมดีทำไม่ดีก็ตกนรกไปอย่านึกว่าตายแล้วสูญเปล่าท่านทั้งหลายจะพบกันในโลกวิญญาณอีกหนี้สินที่สร้างขึ้นในโลกมนุษย์ก็จะชดใช้กันในโลกวิญญาณ 3. จงจำไว้ลูกเอ้ยกรรมที่ทำด้วยเจตนาไม่ว่าดีหรือชั่วย่อมมีผลต่อผู้กระทำทั้งสิ้นไม่มีเทพพรหมองค์ใดช่วยเจ้าลบล้างกรรมนั้นได้เจ้าต้องช่วยเหลือตนเองด้วยการสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาผลแห่งบุญอันเป็นกรรมปัจจุบันนี้จะช่วยเจ้าเอง 4.ยังมีคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าการสวดมนต์มีประโยชน์น้อยและเสียเวลามากหรือว่าฟังไม่รู้เรื่องความจริงแล้วการสวดมนต์มีประโยชน์อย่างมากมายเพราะการสวดมนต์เป็นการกล่าวถึงคุณความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ท่านมีคุณวิเศษอย่างไรพระธรรมคำสอนของพระองค์มีคุณอย่างไรและพระสงฆ์อรหันต์เจ้ามีคุณเช่นไรการสวดมนต์ด้วยความตั้งใจจนเป็นสมาธิแล้วใช้สติพิจารณาจนเกิดปัญญาและความรู้ความเข้าใจประโยชน์สูงสุดของการสวดมนต์นั่นก็คือจะทำให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ที่อาตมากล่าวไว้เช่นนี้มีหลักฐานปรากฏในพระธรรมคำสอนที่กล่าวไว้ว่าโอกาสที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์มี5โอกาสด้วยกันคือ 1เมื่อฟังธรรม 2. เมื่อแสดงธรรม 3. เมื่อสาธยายธรรมหรือว่าสวดมนต์ 4. เมื่อตรึกตรองธรรมหรือว่าเพ่งธรรมอยู่ในขณะนั้น 5. เมื่อเจริญวิปัสสนาญาณอาตมาได้เห็นอานิสงส์ของการสวดมนต์ด้วยตัวอาตมาเองในสมัยที่อาตมาได้ออกเดินธุดงค์ในป่าเป็นเวลา15ปีโดยอาศัยอยู่ในเขตดงพญาไฟที่อยู่ใกล้ชายแดนเขมรในสมัยนั้นเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์และพูดผีวิญญาณตลอดจนชาวบ้านที่มีเวทมนต์คาถาและเล่นขุนไสกันอยู่อย่างมากมายอาตมาได้เดินธุดงแต่เพียงลำพังในช่วงนั้นอาตมาไม่ได้ศึกษาในเวทมนต์คาถาอาคมใดๆเลย นอกจากคำว่าพุทธังสรณังคฉามิธัมมังสรณังคฉามิสังฆังสรณังคฉามิต่อไปหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ครับ1คาถามหาเสน่ห์ผู้หญิงรัก พูดจริงทำจริงทุกอย่างผู้หญิงดีเขารัก พูดไม่จริงทำไม่จริงทุกอย่างผู้หญิงเลวรักผู้หญิงมีหลายอย่างนะผู้หญิงผู้หยั่งแม่กระชังก้นรั่วมาเที่ยวเลาะขอบรั้วหาดีไม่ได้ผู้ชายก็ชายกระเบนไม่เอาไหนก็เลยไปกันใหญ ่2คาถานะไม่ขลังหรอกเขาเอาไว้ท่องเอาไว้เป็นองค์ภาวนาเพื่อให้จิตเป็นหนึ่งต่างหากเหมือนเราจะเดินข้ามแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวเปรียบเหมือนกำลังจิตที่ไม่เป็นระเบียบไม่เป็นอำนาจอันมหาศาลต้องอาศัยการภาวนาคาถาเพื่อให้จิตเป็นหนึ่งใช้คาถานั่นแหละเป็นองค์ภาวนาต่างสะพานข้ามฟากไปพอจิตข้ามฟากไปถึงจุดหมายปลายทางคือเป็นหนึ่งเป็นพลังมหาศาลแล้วก็รื้อสะพานคือคาถาที่ภาวนาทิ้งไปจิตเป็นหนึ่งเป็นพลังมหาศาลแล้วเขาเรียกจิตตานุภาพฉันจึงไม่ต้องท่องคาถาแต่ใช้เจริญจิตเป็นหนึ่งแล้วเป่าลมปราณอธิษฐานให้เขาสมหวังว่าเพียงดีเพียงดีเข้าใจหรือยังล่ะไปท่องต่อไปท่องให้จิตมันข้ามฟากให้ได ้3รอยเท้าของฉันเหยียบไว้เป็นที่ระลึกว่าฉันคือหลวงพ่อเดิมที่ในหลวงท่านพระราชทานสมณศักดิ์ให้เป็นพระครูนิวาสธรรมขันธ์หมายถึงว่าเป็นที่ตั้งแห่งธรรมทั้งปวงฉันปฏิบัติอยู่ในกรอบแห่งความดีฉันไม่เบียดเบียนฉันสร้างความเจริญในถิ่นกันดารฉันทำดีเพื่อให้พระศาสนารุ่งเรืองเมื่อได้รอยเท้าของฉันไปแล้วก็จงระลึกว่าหลวงพ่อเดิมท่านทำดีเราควรทำความดีเจริญรอยตามรอยเท้าท่านไปเป็นคนดีคิดดีทำดีอยู่แต่ในศีลธรรมอันงามนั่นแหละรอยเท้าของฉันจึงจะขลังไม่ใช่เอาไปพวกหัวแล้วยิงไม่ออก4ตอนแรกก็ยกระดับจิตชั้นประถมก่อนแล้วก็ภาวนาขึ้นไปถึงชั้นมัธยมแล้วก็เจริญให้เป็นเอกัคคตามันเป็นการเจริญภาวนาเจริญจิตให้เป็นเอกัคคตาเมื่อจิตบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสทั้งหยาบและละเอียดแล้วจะต้องการอะไรก็ได้ทุกประการคิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองแต่ว่าหลวงพ่อคิดแต่เมตตาให้เขาได้พ้นเคราะห์ให้เขารวยให้เขาดี5มัวแต่ไปเที่ยวสอนคนอื่นและเอาสตังค์เขาซะอีกด้วยส่วนตัวเองไม่สอนสักทีต่อไปนี้ต้องสอนตัวเองเสียทีนะ6ของจริงรู้จริงเห็นจริงย่อมทำได้จริง7ก็เราไม่เอาสิเขาจึงชอบให้ถ้าเราอยากได้ใครเขาจะให้ล่ะต่อไปหลวงพ่อสุนวัดบางปลาหมอจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอาจารย์ของหลวงพ่อปานวัดบางนมโค1นี่เราอย่าบวชเป็นทาสของกิเลสตัณหานะคิดว่าเวลาบวชนะบวชเข้ามาแล้วนะโลกธรรมต้องทิ้งให้หมดนะอย่าเกาะนะถ้าเกาะมันตัวเดียวไม่เป็นพระเลยถึงแม้ว่าจะห่มผ้าเหลืองโกนหัวก็ตามจะถือว่าเรามีศีลไม่จริง2สิ่งทั้งหลายเหล่าอื่นไม่ต้องจำว่า1บวชพระจงอย่ารวยอย่าสะสมเงินถ้าไม่มีเงินก็จงอย่าเดือดร้อนไม่เป็นไรบ้านเราไม่ต้องเช่าข้าวเราไม่ต้องซื้อชาวบ้านเขาหาให้อย่าหวังรวยถ้ารวยแล้วไม่ใช่พระจะบวชสักกี่ร้อยพรรษาก็ไม่ใช่พระถ้าเราจะรวยต้องรวยด้วยศีลด้วยธรรมรวยด้วยบุญบารมีเงินได้มาเท่าไหร่ทำเป็นสาธารณประโยชน์ให้หมดเหลือกินเหลือใช้ตามความจำเป็นแล้วใช้เป็นส่วนสาธารณประโยชน์ให้หมดอย่าให้มันเหลืออย่ารวย2อย่ารับยศถ้าจำเป็นต้องรับยศก็อย่าเมายศต้องคิดว่าเราเป็นพระเราบวชเพื่อพระนิพพานยศถาบรรดาศักดิ์มันเป็นโลกธรรมมันเป็นตัวถ่วงเป็นตัวกิเลส ยศเป็นกิเลสลาภเป็นกิเลสสรรเสริญเป็นกิเลสความสุขในกามารมณ์ก็เป็นกิเลสถ้าเราพอใจในเหตุสี่อย่างนี่เราไม่ใช่พระขืนบวชเท่าไหร่ก็ไม่ใช่พระมันจะตกอเวจีมหานรกจงจำไว้แล้วก็อย่าทำนะอย่าฝืนไปเกาะตามนั้นคิดอย่างเดียวว่าเราบวชเพื่อพระนิพพานป่านเอ้ยวิชาความรู้ที่พ่อมีอยู่ทั้งหมดถ้าเธอมีอารมณ์จิตอย่างนี้พ่อให้หมดไม่มีเหลือ3เอ็งจงจำไว้ให้ดีนะลูกนะการบวชเป็นพระต้องจำไว้คำหนึ่งคำขอบัพพชาว่านิพพานัสสะสัจจิกิริยายะเอตังกาสาวังคเหตวาเราขอรับผ้ากาสาวพัสจากพระอุปชาเพื่อจะทำให้แจ้งพระนิพพานถ้าหากว่าจะบวชเพื่อเป็นประเพณีแล้วก็อย่าบวชเลยตกนรกเพราะพระนี่ตกนรกง่ายกว่าฆราวาสแล้วฆราวาสเขาตกก็เรียกว่ามีโทษไม่หนักเท่าพระพระมีบุญมากฆราวาสทำบุญ100 ครั้งพระทำบุญครั้งเดียวมีอานิสงส์มากกว่าทีนี้หากชาวบ้านเขาทำบาป100 ครั้งพระทำบาปครั้งเดียวก็บาปมากกว่าเหมือนกันปานต้องจำไว้นะเองจะต้องบวชต่อไปตลอดชีวิตนะลูกปานนะไม่มีโอกาสได้ศึกหรอกเองนะไม่ได้ศึกหรอกบุญวาสนาบารมีของเองมีมากเองปรารถนาพุทธภูมิมามากทำมาเยอะแล้วชาตินี้เป็นชาติที่สุดการบำเพ็ญบารมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายต่อไปถ้ามีการเกิดจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้น 4. อย่างเรื่องกสิณนี่ก็เหมือนกันนักปฏิบัติกรรมฐานบางคนพอพูดเรื่องกสิณทำตาโตบอกแหมนี่เล่นกสิณกันเชียวเหรอฉันฟังแล้วให้สลดใจมันเป็นของธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแหละทำไมมาพูดกันให้เป็นของยากเป็นของหนักไปได้ 5. เจ้าปานของข้ามันไม่ศึกหรอกต่อไปข้ามีอะไรข้าจะถ่ายทอดให้มันทั้งหมดไอ้นี่ข้ามองมันมาตั้งแต่เล็กแล้วตั้งแต่ 4-5 ขวบข้าก็มองมานึกว่าถ้าเจ้าปานนี่มันบวชก่อนข้าตายแล้วข้าจะต้องเอามาไว้วิชาความรู้ของข้านี่ถ่ายทอดให้ใครไม่ได้ไม่มีใครรับเอาไปได้หมดข้ามองมานานแล้วว่าเจ้าปานนี่มันรับวิชาของข้าได้ ต่อไปหลวงพ่อเนียมวัดน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีครับอาจารย์ของหลวงพ่อปานวัดบางนมโค 1. ไอ้พวกกรุงเก่านี่มันดื้อด้านเหลือทนโคตรแม่มันดื้อด้านมากด่าเท่าไหร่ก็ไม่เจ็บด่าเท่าไหร่ก็ไม่ช้ำเอ้ามันอยากจะเรียนก็เรียนสิวะในเมื่อชาวบ้านเขาหาว่ากูบ้าแล้วมึงเรียนกับกูมึงก็เป็นคนบ้านะต่อไปมึงจะต้องบ้าอย่างกูนะถ้ามึงเรียนกับกู 2. รูปร่างนะคุณมันเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังมันหาความเที่ยงอะไรไม่ได้มันจะดำแล้วก็ห้ามไม่ให้มันดำไม่ได้มันไม่มีอะไรที่จะห้ามได้เลยนี่คุณพระพุทธเจ้าท่านทรงกล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นอนิจจัง 3. ถ้าข้าตายนะหลวงพ่อโหน่งวัดคลองมะดันเนี่ยเขาแทนข้าได้ถ้ามีอะไรสงสัยก็ไปถามหลวงพ่อโหน่งวัดคลองมะดันเขานะ อันนี้เป็นคำที่หลวงพ่อเนียมสั่งกับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคต่อไปหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกพระนครศรีอยุธยาครับ 1. วัดสะอาดใจก็สะอาดขวาดวัดแล้วขวาดใจตายแล้วไม่ไปอบายภูมิ 2. เธอสร้างให้หลวงพ่อเป็นศรัทธาของเธอกุศลก็มีแก่เธอแล้วทุกประการพระสงฆ์และวัดเป็นเนื้อนาบุญวัดไหนก็เหมือนกันถ้าหลวงพ่อบอกให้เธอไปสร้างให้วัดอื่นเธอคงไม่ยอมไปเพราะศรัทธามันยังไม่มีเมื่อสร้างแล้วหลวงพ่อเอาไปถวายวัดอื่นบุญกุศลนั้นก็ยังเป็นของเธออย่างเต็มเปี่ยมขอเธอจงโมทนาเถอะ ต่อไปหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพลีกรุงเทพครับ 1. เมื่อเราเอ่ยถึงพระพุทธก็พบพระธรรมและพระสงฆ์เมื่อเราเอ่ยถึงพระสงฆ์ก็พบพระพุทธและพระธรรม เมื่อเราเอ่ยถึงพระธรรมก็พบพระพุทธและพระสงฆ์ 2. เมื่อถึงศีลแล้วมันก็เป็นสมาธิแล้วก็โยงไปถึงปัญญาแล้วก็โยงไปถึงวิมุตติเพราะว่ามันเป็นสายเดียวกันต่อไปหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่จังหวัดระยองครับ1คนเขาด่าว่าเราก็ทำเฉยๆเสียมันก็ลอยไปตามลมเหมือนเขาเอาผลไม้มาให้เรากินถ้าเราไม่กินไม่รับมันไม่นานมันก็เหม็นเน่ามือเขาเอง 2เขาขอให้ฉันเสกฉันก็เสกแต่จะลอยขึ้นมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะหลับตาเสกก็เลยไม่รู้ 3เป็นพระสงฆ์พูดมากไม่ดีมีแต่เสีย 4เราทุกคนที่ใจคิดจะทำความดีนั้นทำไปเถอะความดีนั่นดีแน่ๆถ้าใจเราตอนนี้คิดจะทำความชั่วก็ให้รีบงดเถอะจะปล่อยให้เวลาที่คิดนั้นล่วงเลยไปเปล่าอย่าลืมว่าเวลาเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแต่ความดีที่เราหมั่นทำเอาไว้เสมอนั้นแน่นอนตายแล้วก็พกพาความดีเอาติดตัวไปถึงชาติหน้าได้อีก 5ครั้งหนึ่งศิษย์เคยถามว่าถ้าหลวงปู่ทิมมรณภาพไปแล้วจะมาช่วยศิษย์ได้ไหมท่านก็บอกว่าช่วยได้ขอให้นึกถึงฉันเอ่ยชื่อฉันฉันก็มาช่วยได้ต่อไปหลวงพ่อฤาษีริงดำวัดท่าสุงอุทัยธานีครับ 1. การเจริญพระกรรมฐานนี่ความมุ่งหมายจริงๆก็คือต้องการอรหัตผลแล้วคำว่าอรหัตผลก็หมายถึงว่าผลที่จะพึงได้จากการไกลจากกิเลสแต่ว่าก่อนที่จะไกลจากกิเลสมันก็ต้องวิ่งเข้าไปใกล้ชิดกิเลสก่อนนะนี่มันเรื่องจริงๆนะที่ว่าต้องเข้าไปใกล้กับกิเลสนี่เป็นหลักการของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนปลดจากความทุกข์แต่ก็ต้องวิ่งเข้าไปดูตัวทุกข์เสียก่อนว่าทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ไหนเมื่อรู้จุดของความทุกข์มันอยู่ที่ไหนเราก็หาเหตุแห่งความทุกข์เมื่อพบเหตุแห่งความทุกข์ก็ฆ่าเหตุแห่งความทุกข์ได้เมื่อเหตุมันดับทุกข์มันก็ดับใช่ไหมนี่เป็นหลักการในพระพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าพอเห็นทุกข์แล้วเราก็วิ่งหนีทุกข์ไอ้ทุกข์มันก็ตามอยู่นั่นมันก็วิ่งอยู่นั่นแหละดีไม่ดีก็หกล้มทุกข์มันก็กดคอจนลุกไม่ขึ้นแล้วทีนี้2อย่าลืมนะเวลาสวดมนต์ให้สวดคาถานี้ก้าวจบเท่าเดิมนะแล้วก็เวลาภาวนานอนภาวนาก็ได้ว่าเรื่อยๆไปจนกระทั่งหลับไปเลยตื่นขึ้นมาสวดต่อทำกรรมฐานทำใจให้สบายๆนะบางทีเผลอๆฉันก็ต้องว่าของฉันเรื่อยๆไปคาถาเงินล้านนี่สมเด็จให้มาเมื่อปีฝังลูกนิมิตท่านบอกว่างานข้างหน้าจะหนักมากหลังจากนี้เป็นต้นไปเงินจะใช้มากกว่าสมัยที่สร้างโบสถ์อย่าลืมนะเวลาว่างๆนั่งนึกก็ได้เดินไปก็ได้ไม่ห้ามเลยให้มันติดใจอยู่อย่างนั้นให้ถือว่าเป็นกรรมฐานไปในตัวสำเร็จเพราะคาถาที่พระพุทธเจ้าสอนทุกบทก่อนที่จะทำต้องนึกถึงท่านถือว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานต่อไปหลวงปู่ง้นวัดพระพุทธบาทเขารวกจังหวัดพิจิตรครับ1. ลาภยศที่ได้มาจากคนอื่นนั้นมันให้ความสุขเป็นสวรรค์ในฉากหน้าแต่มันเป็นนรกในฉากหลังฉันจึงไม่หวังอะไรในการที่จะได้อะไรมาจากคนอื่นเพราะฉะนั้นฉันเองจึงเป็นคนปลอดภัยทางจิตที่ไม่ได้รับของใครไม่เป็นหนี้บุญคุณใครแล้วก็ไม่ต้องการอะไรจากใครทั้งนั้นแม้แต่กุฏิกระท่อมที่อยู่อาศัยก็มีสภาพอย่างนี้มานานแล้วแล้วก็ไม่ต้องการดีกว่านี้พอกันทีชาตินี้ที่ได้ต่อสู้เจอศัตรูมาอย่างโชคโชนต่อไปยาท่านสวนวัดนาอุดมอุบลราชธานีครับอย่างเรามันต้องเสือซ่อนเล็บไม่จำเป็นจะต้องไปโอ้อวดคนอื่นเขาหรอกเราเป็นพระบ้านนอกอย่าไปโอ้อวดเลยถ้าคนเขาศรัทธาเขาก็จะมาหาเองแหละต่อไปหลวงปู่เปลื้องวัดลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับยังติดยังสนใจในรูปอยู่อีกเหรอ ถ้าจะดูรูปก็ให้เห็นว่ารูปนี้ต้องแตกดับไม่เที่ยงแล้วจะเห็นยิ่งกว่าเห็นรูปซะอีกต่อไปหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีครับเด็กหรือใครก็ตามต้องประสบทุกข์ถึงจะฉุกคิดถึงแม่ถ้าไม่ประสบทุกข์ให้เงินไปแล้วมันฟุ้งเฟ้อไม่คิดถึงแม่ต้องประสบทุกข์มันถึงจะเห็นตัวธรรมะ 2. อาตมาจึงสอนการสวดพาหุงมหากาให้แก่ญาติโยมเป็นต้นมาเพราะอะไรเพราะพาหุงมหากานั้นเป็นบทสวดมนต์ที่มีค่าที่สุดมีผลดีที่สุดเพราะเป็นชัยชนะอย่างสูงสุดของพระบรมศาสดาจากพญาวสวัตตีมารจากอารวกะยักษ์จากช้างนาราคิรีจากองคุลีมารจากนางจินจามานวิกาจากสัจจกะนิครนจากพญานันทูปนันทะนาคราชและท่านท้าวพระกาพรหมเป็นชัยชนะที่พระพุทธองค์ทรงได้มาด้วยอิทธิปาฏิหาริย์และด้วยอำนาจแห่งบารมีธรรมโดยแท้ผู้ใดได้สวดไว้เป็นประจำทุกวันจะมีชัยชนะมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนานมีสติระลึกได้จะตายก็ไปสู่สุคติภูมิขอให้ญาติโยมสวดพาหุงมหากากันให้ทั่วหน้านอกจากจะคุ้มตัวแล้วยังคุ้มครองครอบครัวได้สวดมากๆเข้าสวดกันทั้งประเทศก็จะทำให้ประเทศมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองพวกคนผ่านสันดานหยาบก็จะแพ้ภัยไปอย่างท่วนหน้าทีเดียวต่อไปหลวงปู่หงสุสานทุ่งมนจังหวัดสุรินทร์ครับ 1. คนเราถ้ามีศีลมั่นยึดมั่นถือมั่นในปฏิปทาแห่งคุณพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์แล้วเชื่อว่าตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้ประกอบกับการที่เรามีเมตตาอธิษฐานแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย 2. ต้นไม้เมื่อตัดแล้วก็ให้รู้จักปลูกปลาเมื่อกินแล้วก็ต้องรู้จักปล่อยเราอยากมีน้ำใช้ก็ต้องหมั่นปลูกต้นไม้แล้วก็ต้องรู้จักสร้างแหล่งเก็บกักน้ำยามขัดสน 3. หากลูกศิษย์ลูกหลานของหลวงปู่นั้นมีความประพฤติดีประพฤติชอบรักษาศีล 5. บูชาแม่พระธรณีปฏิบัติตามที่หลวงปู่สอนทุกประการเมื่อบูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่แล้วชีวิตยังไม่ดียังตกต่ำไม่เจริญรุ่งเรืองหลวงปู่ขอยอมตายแทนลูกศิษย์วันละ100ครั้งเลย 4. อย่านอนอย่างควายอย่าลุกอย่างวัวควายเนี่ยมันชอบนอนในโคลนตมเพราะฉะนั้นอย่าไปนอนอย่างควายแล้ววัวนั่นเวลาลุกมันลุกช้าเชื่องช้าอ้อยอิงอย่าลุกอย่างวัวอย่านอนอย่างควายเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ